الموصول والرابع الموصول من نحو الذي يعني اسم موصول مفعل الذي يعني مثالها الذي والموصول عام الموصول عام ومشترك وخاص كنا عام كنا مشترك كنا خاص مشترك الفاظ تصلب للمفرد يتمكو ينفع كتميك كمفرد مثنى والجمع من النوعين كمعنى مذكر من مؤنث والخاص لكل أحد بحسبه وكاتي خاص نموس فلان موجته كلنغانا نعلم هايجي مجينة خاص الذي للمفرد مذكر كوي مؤنث هايتميكي الذي التي هي مفرد مؤنثة مؤنمومة هايتميكي كواكي اللذان للمثنى المذكر في حالة الرفع كتك هالي رفع والذين في حال واللذين في حالتي النسب والجر الذين والأولى جمع الذكور جمع يونمومي اللتان المثنى المؤنث في حالة الرفع قد حال يرفعه اللتين في حالتي النسب والجر نهي اللائي واللاتي من جمع مؤنث قال ابن مالك باللاتي واللائي التي قد جمع واللائي كالذين نزرا وقع وأمبقى كنتمي اللاتي اللائي اللاتي tarjumia imefanya kuwa jamu na allai ni sawa na alladhina nazran waqa lakini ni mara chache kutumika kwa kauli ibn Malik yahmilu maanayi maneno ya ibn Malik yamebeba maana mbili ya kwanza anna allahi waqad fi mahali alladhina allahi imekaa katika nafasi ya alladhina nahwa qawli shairi fama aba'una bi amanna minhu alaina اللائي قد مهد الحجور kwamba hawakuwa wazee wetu na baba zetu bi amanna minhu alaina kwamba ni watu waliotufanyia wema na fadhila kuliko yeye allai wale ambao qad mahadul hujura, waliandaa wameandaa himaya na uangalizi na malezi, kwa maana tulikuwa chini yao. Sasa tamko alai limefanywa kuwa jamu kama vile alladhina. Ile alai imekaa katika nafasi alladhina. Kwa alaiha alladhina qad mahadu al-hujur. Wa rabaibikum allati fi hujurikum. Hujuru ni ile mtu kuwa chini ya uangalizi wa mwingine kwa malezi na huduma na hivyo. Wa inna minal laina, na sisi ni katika wale ambao in qadiru afu, wakiwa na uwezo wa kufanya lolote, hapo ndio hutoa msamaha. Wa inna atrabu, wakiwa na chochote kwa maana na neema ya wanafanya ukarimu. Wa intaribu, na wakiwa hawana kitu, afu wanajizuia vitaka vya watu, ndio sifa yetu. Sawa. Wama alfadhu al-mushtarak fahiya mufrada walakinaha sarihatu lil-mufrad wa muthanna wa jam'i wa hiya man ma al-hay dhu na dhu inda tayy wa kabira tayy dha ba'da ma aw ba'da man al-istifhamiyya taqul mathalan akramtu man fahima ad-darsa yun mushtarak hadha al-mufrad mudhakkar man fahima ad-darsa hiya lil-mufrad mu'annath lakini tumeitumia man ila ila kwa hiyo ni mushtarak kati ya mudhakkar na mu'annath. Man fahimu, hapo wametajwa wengi. Ad-darsa, hiyo lil jamaati dhukur. Man fahima ad-darsa, muthanna mudhakar. Man fahimata ad-darsa, muthanna muannath. Man fahima ad-darsa, hiyo ni ya kundi ya muannath. Wao wanawake wengi. Alladhi yufarriqu bainahuma ad-dhamiru, kinachoweza kutenganisha ni dhamiri. Fi jumlati silatil mausul, dhamiri iliyo katika jumla ya silatil mausul. Fa in kana dhamiru mufradan mudhakara fa hiya lil mufrad, basi itakuwa isomeke fahuwa kwa sababu ni ismu mausul. Mchapaji nafikiri amenani. Wa in kana al-dhamiru lil-muthanna fahuwa muthanna, yani fa dhamiru muthanna hasaba al-hali, kulingana na hali. Wa hakadha, na hivyo hivyo, kwa jamu ni ya jamu. Man fahima lil-mufrad, man fahimat ay hiya walbaqiya tumithlu nazizu salia, zinakwenda hivyo hivyo. Alasma al-mausula kulluha mabniya illa al-muthanna faminhu man yu'ribuha liannahu yataghayyaru biikhtilafi al-awamir, kwa sababu muthanna yabadilika kwa mabadiliko ya vitenda kazi. لا بالحروف وهذا هو المعرب نايديو inayoitwa mu'rab. Tamko libadilikalo kwa tofauti ya vitenda kazi, hiyo ndio mu'rab. Alladhi yataghayyaru bi thalathil awamir, ambayo inabadilika kwa mabadiliko ya vitenda kazi. Wakadhalika ayun ma lam tudaf wa sadr wasliha dhamiru min hadaf. Vile vile ayu ni ismu mausul kama haikufanyia haikudhifiwa, na mwanzo wa sila yake ni dhamiri iliyoondolewa. Wabaadhuhum yuribuha mutlaka, wengine hulipa irabu bila masharti yoyote. Yani wabaadhuhum yara anna almuthanna mabniyu لكنه في حالة الرفع مبني على الألف وفي حالة النصب والجر مبني على الألف. إذن الخاص موضع للدلالة على شيء المخصوص وهو ستة ألفاظ. مشترك لليوكو للعموم ومعنى أو جملة ويعينه الضمير كنا شيء يعينيش أقوم بالي يكسوديو هابا ونامك ونامك وينجي وويلي لضمير الذي في العلة itakuwa alladhi fi sila, hatuna illa na maalum. Wa huwa sita, aidha sita.